wykonawców muzyki inspirowanej polską muzyką ludową lub muzyką historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Spotkanie w Pałacu Prezydenckim dotyczyło idei Trójmorza. Mówi o dzisiejszych rozmowach Krzysztof Szczerski, szef gabinetu Andrzeja Dudy. Sejm przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Poznaliśmy listę nominowanych do Fryderyków. Najwięcej szans na wygraną ma Daria Zawiałów. Ponad półtorej godziny trwało spotkanie w Pałacu Prezydenckim, w którym wzięli udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz oraz szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Spotkanie zaplanowano kilka tygodni temu i dotyczyło koordynacji działań rządu i ośrodka prezydenckiego w sprawie inicjatywy Trójmorza, powiedział w rozmowie z polską agencją prasową Krzysztof Szczerski. Minister zaprzeczył, by podczas rozmów miał pojawić się wątek dzisiejszych doniesień portalu Onet.pl, który podał, że Amerykanie wprowadzili szczególne sankcje wobec polskich władz do czasu przyjęcia zmian w ustawie o IPN. Ani prezydent, ani wiceprezydent USA nie będą się z nimi spotykać. O tym, że spotkanie dotyczyło idei Trójmorza, mówi także rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Według moich informacji miało się odbyć spotkanie pana premiera i pana prezydenta w sprawach Trójmorza. Wyjeżdżamy w czwartek do Brukseli, z Brukseli do Wilna. Premier miał w planie szereg spotkań, w tym spotkanie dotyczące Trójmorza. Minister Krzysztof Szczerski poinformował, że poza sprawą Trójmorza i kwestii międzynarodowych na spotkaniu pojawił się też wątek działań rządu w związku z katastrofą w Poznaniu, gdzie zawaliła się kamienica i zginęło 5 osób. Sejm przyjął prezydencką ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Za przyjęciem ustawy zagłosowało 399 posłów, przeciw było 21, a dwóch wstrzymało się od głosu. Podczas debaty nad projektem posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pichowicz zapewniła, że wszyscy są zgodni co do przedmiotu ustawy. Zastrzegła jednak, że jej uchwalanie odbywa się w złym momencie dla kraju. Niestety uchwalenie tej ustawy w obecnym momencie niesie ze sobą ryzyko instrumentalnego potraktowania pamięci o sprawiedliwych przez obecny rząd. Istnieje poważne ryzyko, że właśnie ta ustawa może zostać odebrana źle poza granicami naszego kraju. Poseł PiSu Dariusz Piątkowski mówił, że ustawa jest potrzebna właśnie teraz, bo jego zdaniem Polska jest niesprawiedliwie krytykowana na arenie międzynarodowej. Ona jest potrzebna po to, żebyśmy my jako Polacy mogli przeciwstawić się tym kłamstwom, które są szerzone na arenie międzynarodowej, zwłaszcza, ale niestety także wśród nas, Polaków, którzy podkreślają fałszywe oskarżenia. Dniem pamięci będzie 24 marca, rocznica wymordowania przez Niemców rodziny Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów. Dzień ten będzie obchodzony jako święto państwowe. 2,5 roku więzienia dla rolnika, który ze szczególnym okrucieństwem znęcał się nad zwierzętami. Stefan D., obywatel Niemiec, prowadzący gospodarstwo w Cienętniku w województwie warmińsko-mazurskim, musi też zapłacić 10 tysięcy złotych nawiązki. Na rzecz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt nałożono na niego również 10-letni zakaz posiadania zwierząt. Jak tłumaczył sędzia Sebastian Cejrowski, mężczyzna traktował zwierzęta w sposób, który zasługuje na najwyższe potępienie. Były one utrzymywane bez odpowiedniego pokarmu, brak dostępu do wody, brak czystej ściółki, nadmierna ciasnota w pomieszczeniach. Nie da się nie zauważyć, że ta działalność prowadzona w Polsce miała jeden cel – osiągnąć maksymalny zysk przy minimalnych kosztach, bez jakiegokolwiek poszanowania na obowiązujące przepisy prawne. Stefan D. i jego adwokat zapowiedzieli złożenie apelacji. Daria Zawiałów, Ania Dąbrowska i Cortez to twórcy, którzy mają najwięcej szans na Fryderyki w muzyce rozrywkowej. To jedne z najważniejszych nagród muzycznych w Polsce. Najwięcej, bo aż 5 nominacji otrzymała wspomniana Daria Zawiałów za fonograficzny debiut roku, za płytę Akysz w kategorii album roku alternatywa, za teledysk roku Na skróty, a w kategorii najlepszy utwór nominowane zostały jej dwa wykonania, jeszcze w Zielone gramy i Na skróty, mówi Stanisław Trzciński, jeden z organizatorów. 5 nominacji Darii Zawiałow, która debiutuje, jest również w fonograficznym debiucie roku nominowana, no pokazuje też niezwykłą siłę debiutu, czyli pokazuje jakość i siłę tych takich najmłodszych, pierwszy raz wydających płyty, no bo jeżeli już te nominacje są we wszystkich kategoriach, których zgłosiła, oznacza to, że ta jakość musiała być wysoka. Statuetki zostaną wręczone w drugiej połowie kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Magię Wagi, kontynuujemy higienę ucha. To była pieśń ode mnie, taka płyta z różnymi wariacjami na temat utworu Sakura Sakura, japońskiego utworu folkowego. Przeróżni artyści, 10 różnych wykonań. Niektóre bardziej zaskakujące. Jest także jedno z głosem ludzkim, bo w oryginale ta pieśń po pierwsze wita i przedstawia porę roku pod tytułem Wiosna, która mam nadzieję, że już niedługo tutaj jakoś do nas też zapuka i się ładnie przedstawi. No a przy okazji tej płyty całe ładne wydawnictwo książkowe, no i artyści, o których zupełnie wcześniej nie słyszałem. Myślę, że jeszcze w tej audycji mi się uda jakąś wariację na temat Sakury Sakury przedstawić. To był duet Shu Yoshida i Hiroshi Nagano. No piękny. Taki japoński, powiedziałbym. Taka, że wiśnia mi się pojawiła. No wiosna, tak. Sherry Bottom. Blossom. U mnie będzie trzeszczało, szumiało i raczej należy potraktować utwór jako ciekawostkę, ale już Państwu prezentowałem ciekawostki związane z historią muzyki współczesnej, noise'owej, elektroniki i tak dalej, i robiłem to z dużą dozą nieśmiałości. Niemniej jednak spotkało się to z dosyć ciekawym odzewem, więc brnijmy dalej w to szaleństwo. Otóż mam zamiar w tej chwili zaprezentować Państwu pierwszy utwór zakwalifikowany jako utwór reprezentant sztuki noise. Sztuki noise dlatego, że autorem owego utworu jest Luigi Russolo, który zafascynowany spotkaniem z Marinettim, z Filippo Tommaso Marinettim, twórcą futuryzmu, jednym z najważniejszych futurystów włoskich, który niestety później popłynął w stronę uwielbienia dla faszyzmu i Mussoliniego, w związku z tym drogi owych artystów się rozeszły. Niemniej Luigi Russolo popełnił swój manifest pierwszy, który nazywał się Art of Noises, gdzie wyłożył całą swoją filozofię produkcji związanej z hałasem otaczającym nas i stworzył z hałasu coś na kształt dzieła sztuki, wspólnie ze swym braciakiem zresztą, Antonio Russolo. No i żeby tam nie wchodzić w pewne szczegóły, ważną rzeczą jest to, że konstruował instrumenty i tu się mogę, nie pomylę się, nazywał się Intonaru Mori. Skonstruował tych instrumentów 27. One wszystkie zostały zniszczone podczas wojny, w tej chwili chyba są 3 zrekonstruowane. To przedziwne maszyny składające się z wałeczków, kółeczek, łańcuszków i tak dalej. I przy pomocy owych instrumentów wykonał koncert w Paryżu w Champs-Élysées Teatrze w 21 roku. I ten koncert, proszę sobie wyobrazić, został zarejestrowany i wydany w 24 roku przez Gramophone Company Published. O tyle to ciekawe, że pierwszy gramofon pojawił się w sprzedaży w 25 roku, więc nie wiem, co przez ten rok z tą publikacją się zdarzyło. Publikacja oczywiście jest bardzo szumiąca, czyszcząca i dosyć naganna, myślę, dźwiękowo, ale przez ciekawość, jak to wszystko się zaczynało, bardzo proszę. Thank you. No co od najurody melodia, przyznasz? No troszkę jak ścieżka dźwiękowa z jakiejś takiej, nie wiem, właśnie, myszki Miki z duchami. No tak, ale coś tam chrzęściło. Szkoda, że nie można zobaczyć, jak to było wykonywane, gdyż widziałem na zdjęciach owe instrumenty. No ale co jest ważne, żarty żartami, że po raz pierwszy hałasy się pojawiły w twórczości wykonywanej w nobliwych salach koncertowych. Pojawiły się śrubki, tam nie wiem, sztamajzy, młotki. A jak to się później twórczo rozwinęło, to sami państwo wiecie i jeszcze dzisiaj być może usłyszycie, za co serdecznie przepraszam. To ja powracam do płyty japońskiej, no a przede wszystkim do płyty, która mam nadzieję wywoła wiosnę. No całość nazywa się Sakura Sakura. Przypomnę, że jest to pieśń folkowa, tradycyjna japońska, a Sakura Sakura to oznacza kwitnącą wiśnię. Więc jeszcze troszkę wiosny ode mnie. Tym razem Józef Molnar, harfista z Wiednia, który od jakiegoś czasu zafascynował się muzyką japońską, i jego wariacja na temat pieśni Sakura Sakura. Thank you. Rzadko harfa brzmi w naszym Maglu Wagli, a tutaj całe prawie 7 minut. Pan Józef Molnar i no już ostatnia wariacja na temat pieśni Sakura Sakura w Maglu Wagli dzisiejszym przynajmniej. No, pięknie. Zacznę od serdecznych pozdrowień dla pana Twardowskiego, jego podopiecznych, skądinąd bardzo ważnych osób dla mego rozwoju, nie bójmy się tego słowa, artystycznego, gdyż są to chłopcy, z którymi popełniliśmy swego czasu muzykę ze słowami. Niezwykle budująca i fantastyczna twórczość, chłopcy z porażeniem mózgowym, ale nie tylko, cała grupa artystów fantastycznych i tworzących zadziwiające rzeczy. Bardzo serdecznie pozdrawiam i no dumny jestem z tych spotkań, także proszę ich wyściskać. No i teraz artysta, o którym niechcący Państwu wspominałem już przy okazji poprzedniego programu, którego twórczość mnie naprawdę powaliła, rzuciła mną o trotuar, przetargała, wymięła i zrobiła mnie od początku. Mimo że płyta pojawiła się w 2016 roku, natychmiast pobiegłem, kiedy o niej przeczytałem w piśmie Lizard, zresztą notabene postanowiłem ją nabyć drogą kupna w najbliższym sklepie. Okazało się, że tam akurat już wyprzedana, więc musiałem troszkę poczekać, aż dotrze do mnie ze sklepu nieco dalszego. Na owej muzyce, którą za chwilę Państwo słyszycie, jest myślę kwintesencja tego wszystkiego, co w Maglu Wagli robimy od początku. Czyli jest i elektronika, jest troszkę noise'u, jest trochę fantastycznych przestrzeni, takich minimalistycznych. Jest i melodia, jest na siłę, można się Góreckiego tam dopatrzeć. Niemniej jest to miks bardzo poruszający. Myślę, że w przeciwieństwie do muzyki minimalnej nie da się tak wysłuchać owej twórczości spokojnie przy herbatce, gdyż może łyżeczka spowodować pęknięcie naczynia. Raczej wymaga to pewnego skupienia. Artysta nazywa się Christopher Chaplin, jest najmłodszym synem Charlie'ego. 50-paroletnia osoba, więc młody człowiek. Urodził się w Szwajcarii. Oczywiście zaczynał, jak większość Chaplinów, od kariery aktorskiej, niemniej przebył dość dokładną i wyczerpującą edukację muzyczną w międzyczasie. W 2005 roku porzucił karierę filmową, zresztą dosyć udaną. Wprawdzie nie widziałem żadnego filmu, ale słyszałem, że były to filmy nagradzane i dosyć ciekawskie. Od 2005 roku, kiedy przeniósł się do Londynu, no, poznał całe środowisko, być może poznał je wcześniej, ale zintegrował się, może tak to nazwijmy, ze środowiskiem muzyki minimalnej, muzyki współczesnej, elektroniki. Głównym jego mentorem stał się znany Państwu zresztą Rodelius. Znany, bo puszczałeś chyba Rodeliusa pewnie nieraz, prawda? Tak. No więc właśnie. I ale tylko z tej ostatniej płyty w duecie, już nie pamiętam, z pianistą, z takiej sceny elektronicznej, wiedeńskiej. Zresztą no bardzo, tak. bardzo dobra płyta z Deutsche Grammophon. No, nadal niezwykle płodny, mimo już bardzo dojrzałego wieku, pan Rodelius. Na owej płycie występuje i melodeklamuje również żona Rodeliusa. Usłyszą Państwo za chwilę sami, pewnie wyciągnie swoje własne wnioski. Może dodam jeszcze, że płyta ma, ponieważ, Chaplin początkowo występował wspólnie z Rodeliusem, a później chyba namówiony przez Rodeliusa dokonał nagrań swojej pierwszej płyty. Ona wyszła w 2016 roku i oparta jest na dosyć enigmatycznym tekście popełnionym w wieku XVI. który znalazł się na grobowcu niedaleko, w miejscowości niedaleko Bolonii, na jednym z grobowców zakonu rycerzy Matki Bożej. Tekst dosyć enigmatyczny, dosyć to mało powiedziane, to tekst XVI-wieczny, gdyż po pierwsze okazało się, że w grobowcu nie ma żadnego szkieletu, nic w owym grobowcu się nie znajduje, a tekst opowiada o tym, że w owym grobowcu leży i dalej nie wiadomo kto, bo nie wiadomo, czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna, bo nie, wynika z niego, że nie jest to ani kobieta, ani mężczyzna, ani dziecko, ani starzec, ani kurtyzana, ani osoba dobrze się prowadząca. No a puenta całej owej opowieści jest taka, że żebym nie skłamał, że to jest grób, który nie ma w sobie ciała i to jest ciało, które nie ma wokół siebie grobowca, a wszystko jest jednością. No i ten ów tekst stał się przyczyną spekulacji trwających do tej pory, na ile jest to tekst ezoteryczny, dotyczący jakiejś wiedzy tajemnej, na ile jest to zabawa logiczna. Niemniej duch takiej tajemnicy przewija się przez całą płytę. Tytuł płyty, jeśli by to Państwa zainteresowało, co nie wątpię, że Suis le Ténébreux, natomiast tytułowego tekstu Aelia Laelia Crispis. I zacznę, proszę się przygotować, że to dość długa będzie twórczość, ale nie pozwoliłem sobie jej przerwać. Zacznę od utworu trzeciego, ponieważ on jest bezpośrednio opartym na owym tekście. Aelia Laelia. Też chciałem zwrócić uwagę na lingwistyczne zabiegi, ponieważ pojawia się tu język niemiecki, oczywiście przede wszystkim za sprawą państwa Rodeliusów, ale i angielski, i włoski, i łaciński, akurat w tym utworze pewnie i łacina. No to zapraszam do słuchania. Wasser oder der Erde, sondern überall. No i nie było litości. Bardzo muzyka osadzona oczywiście w niemieckiej elektronice za sprawą... No ale świetnie brzmi ta świetnie brzmi. Chciałem powiedzieć, że jeśli się państwu wydaje, że wiecie już wszystko o artyście Czeplinie, to jesteście w pewnym błędzie, gdyż bardzo jest to płyta eklektyczna. Postaram się zresztą w miarę możliwości jak najwięcej z owej płyty zaprezentować. W międzyczasie w 2017 roku pojawiły się remiksy czterech utworów, które też gdzieś pewnie państwu zaprezentuję, aczkolwiek tam już jest masakra. W czerwcu pan Christopher Czeplin zapowiadał ukazanie się nowej płyty, teraz z udziałem dwóch, zdaje się, głosów z nowojorskich tym razem. Ciekawy jestem, czy ten Nowy Jork będzie miał wpływ na to, co robi, ponieważ wiem też, że i ze Steve'em Reichem, i ze sceną nowojorską, i ze sceną amerykańską ma dosyć spory kontakt. Wiem też, że trasa koncertowa promująca nową płytę odbędzie się w Chinach, więc gdyby państwo miało chwilę, to pewnie w czerwcu będzie się można tam udać. To teraz... A, pani Dominika pamięta też przybyszów z Planety, no więc nie tylko ja. Pozdrawiamy. John Matthias, Jane Auburn ode mnie, czyli duet prosto z Anglii. John Matthias, być może znany państwu z wytwórni Ninja Tunes. Właśnie zastanawiam się, czy przynosiłem kiedyś płytę, a to są bardzo ciekawe rzeczy, bo pan łączy gatunki, które pozornie zupełnie do siebie... No, trudno je sobie jakoś tak skojarzyć. Między innymi bluesa na przykład z muzyką elektroniczną, czy typu właśnie new wave, albo disco nawet miejscami. Myślę, że przyjdzie jeszcze czas na twórczość pana Johna Matthiasa, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. A ten duet razem z Jay Albornem, producentem, człowiekiem, który obsługuje samplery. O tym duecie dowiedziałem się zupełnie niedawno i natrafiłem na płytę z 2017 roku, Race to Zero, bardzo eklektyczną płytę, więc wybrałem tylko jakąś taką zapowiedź, która nie do końca zdradza, co jeszcze się tam pojawia, jakie kolory pojawiają się na tej płycie. A płyta w całości była zaimprowizowana i nagrana w świątyni, w starej świątyni w Reykjaviku. Więc nie w Londynie. Na płytę natrafiłem ze względu na nowiutką, króciutką płytę z remiksami różnych producentów, no już muzyki elektronicznej, także tanecznej, płytę, która nazywa się Pretoria. Być może przyniosę ją, no nie za tydzień, bo za tydzień zapraszamy na muzykę czarną, jazzową, afrykańską. To może za dwa albo trzy tygodnie, bo tam też ciekawe rzeczy, chociaż zupełnie nie pasujące do naszej higieny, bo łupanina na bębnach dosyć sroga. Wracam do płyty Race to Zero, w takim razie pierwszej płyty tego duetu, no i mam nadzieję też, że przyniosę jakieś solowe dokonania panów, bo są równie ciekawe. Actress, taki wybrałem utwór dla higieny ucha. John Matthias, Jay Auburn, i właśnie tak sobie z panią Bum Bum rozmawiamy, że no brakuje nam właśnie takich połączeń. Połączeń, czy to muzyki awangardowej, czy muzyki właśnie elektronicznej, czy jakichś eksperymentów nawet z bębnami, tak jak właśnie było w przypadku Chaplina, bo troszkę już te takie minimalistyczne płyty, które rzeczywiście wyskakują tu i tam po sukcesach Maxa Richtera i Johanna Johanssona między innymi. Troszkę są takie przewidywalne się zrobiły. I to mi się wszystko też jakoś tak zlewa w jedną całość. Tak, ale świetny też ten Nils Frand. No nowy świetny, tak. Właśnie, bo też otrze, zaeksperymentował tam i saksofony. No ja się dopierał przy tym, że Chaplin jest najbardziej jakby awangardowy, w tym najbardziej wymagający skupienia i najwięcej tam się dzieje rzeczy niezwykłych. Ciekaw jestem, w którą stronę to pójdzie. Czym się to skończy? Zakończymy program, myślę, utworem, znowu sięgnę do historii i Noisu w sumie, ale utwór dosyć kompatybilny, przepraszam za wyrażenie, z tym, co ty przed chwilą zaprezentowałeś, ponieważ nosi tytuł Trans i w utworze, który przed chwilą słyszeliśmy, no, był to bardzo transowy, z tym, że mój pochodzi z 65 roku, jest mnie w niezłym towarzystwie, mianowicie Angus MacLeish, Tony Conrad i John Cale, czyli koledzy z Velvet Underground. Dla zaznaczenia, że taka muzyka funkcjonowała i wtedy, i funkcjonuje nadal, żyje swoim życiem. W przyszłym tygodniu Czarna Muzyka. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Dobrej nocy.